कसूर खपा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना। हुआ कसूर खपा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे के ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना, के चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहां।